ترنه لولات اکو بیشترنه ست ست را نگوتنه روش بگره گلام انت یکرنه لولات اکو بیشترنه ست ست را نگوتنه روش بگره روش بگره.